أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا القول البشر سأصله سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحابا النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعمل يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أصفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في الجنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض ونمع الخائدين وكنا نكذب باليوم الدين حتى أتينا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن تذكرة معرضين كأنهم حمور مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 74. sure Müddessir suresi Kur'an-ı Kerim'in 74. suresi olup 56 ayettir. 255 kelime ve 1010 harften ibarettir. Fasılası Elif, H, Nun, Dal ve R harfleridir. Mekki surelerden olup Alak suresinden sonra nazil olmuştur. Kur'an'ın ilk nazil olan suresi olduğu rivayet edildiği gibi Müzemmil suresinden sonra nazil olduğu da rivayet edilmektedir. Ancak ilk nazil olan ayetlerin Alak suresinin birinci bölümünü oluşturan ayetler olduğu ittifakla kabul edilmiştir. Adını ilk ayetinde geçen örtüye bürünen anlamındaki müddessir kelimesinden almıştır. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Ya eyyuha, ey el-müddessir, örtüsüne bürünen, ey örtüsüne bürünen. Kum kalk, fenzir, öğüt ver, kalk, öğüt ver. Ve rabbeke rabbini fekebber. Ve Rabbini tekbir et. Ve thiyâbeke fettahhir. Ve thiyâbeke elbiseni fettahhir. Temizle. Ve elbiseni temizle. Ve rüczze pislikten fehcur. Kaçın. Ve pislikten kaçın. Ve la yapma temnun. İstekte bulunmak için. Testekthir. Çok iyilik. Ve çok istekte bulunmak için iyilik yapma. Yani amelinle Allah'a karşı minnet ederek onu çok görme. وَلِرَبِّكَ رَبِّنْ için فَاسْبِرْ sabret. Ve Rabbin için sabret. فَاِذَا نَزَمَنْزْ نُقِرَ سُرَى فِنْ نَقُورْ üfürüldü. Sura üfürüldüğü zaman فَذَٰلِكَ işte يَوْمَ izin o gün. يَوْمٌ bir gündür asir. İşte o gün zorlu bir gündür. Ala üzerine el kafirine kafirlere gayru değildir yesir kolay. Kafirler üzerine kolay değildir. Zerni bana bırak ve men kimseyi halaktu yarattığım vahiden yalnız olarak. Ve yalnız olarak yarattığım kimseyi bana bırak. Ve cealtu verdim lehu ona malen mal memduda geniş mal. Ve ona geniş mal verdim. Ve benine çocuklar verdim şuhuda göz önünde. Ve göz önünde çocuklar verdim. Ve mehettu önüne lehu onun temhida nimetler serdim. Ve onun önüne nimetler serdim. Sımme sonra yetme'u umuyor en daha da ezide arttırmamı umuyor. Sonra daha da arttırmamı umuyor. Kella hayır. İnnehu şüphesiz ki o kâne idi li ayatina ayetlerimize karşı anida pek inatçı. Hayır şüphesiz o ayetlerimize karşı pek inatçı idi. Seurhiqhu onu süreceğim Sa'uda sarp bir yokuşa. Onu sarp bir yokuşa süreceğim. Ayetler Velid bin Mughire hakkında inmiş olsa da ama genel olup şu mesajı vermektedir. Nimete karşı şükretmek, nimet sahibine minnettar olmak en yalın ahlaki ödevlerden biri akıl ve adalet gereğidir. Sıradan birini alelade yardım ve iyiliğine bile minnettar olup teşekkür ederken varlığımızı, hayatımızı sahip olduğumuz, yararlandığımız her türlü maddi ve manevi nimet ve imkanları lütfeden Allah'a minnettar olmamak, şükretmemek, ibadet ve itaat etmemek büyük bir nankörlüktür. Özellikle Allah'ın varlığını, birliğini tanımamaktan öte giderek inkar, şirk ve zulüm hareketlerine öncülük etmek bütün nankörlüklerin ve haksızlıkların en ağırı, en vahimidir. İnnehu fakkara, muhakkak ki o fakkara düşündü ve kaddara takdir etti. O düşündü ve takdir etti. Fakut ile kahrolası keyfe nasıl kaddara ölçtü, ölçüp biçti. Kahrolası nasıl ölçüp biçti. Sımme yine kut ile, sonra yine kut ile kahrolası keyfe nasıl kaddara ölçüp biçti. Yine kahrolası nasıl ölçüp biçti. Sımme sonra nazara baktı. Sonra baktı. Sımme sonra abese. Sonra abese yüzünü ekşitti ve basara kaşlarını ve kaşlarını çattı. Sonra yüzünü ekşitti ve kaşlarını çattı. Sonra sımme sonra edbere sırtını döndü. Vastakbara ve büyüklendi. Sonra sırtını döndü ve büyüklendi. Fekale dedi ki in kuşkusuz hâzâ bu illa ancak sehrun bir sihirdir. Yü'ser yü'siru aktarılıp öğrenilen. Dedi ki kuşkusuz bu ancak aktarılıp öğrenilen bir sihirdir. İnne kuşkusuz hâzâ bu illa ancak kavlun sözüdür beşeri. Beşer sözüdür. Kuşkusuz bu ancak bir beşer sözüdür. Se'uslihi ben atacağım sakara. Ben onu atsak se'uslihi onu atacağım sakara. Onu sakara atacağım. Ve ma edrake. Sen bilir misin ve sen bilir misin ma nedir sakar? Sakar nedir ve sen sakar nedir bilir misin? La tubqi ne geriye ve la ne de tazaru. İleriye bırakır. Ne geriye bırakır ne de ileriye bırakır. Aleyha üzerinde tis'atu vardır, 9 vardır, aşer 19. Üzerinde 19 bekçi vardır. Ve ma cealna biz kılmadık. Ve ma cealna biz kılmadık. Eshabe bekçilerinin nari cehennem illa ancak melaiketen meleklerden. Ve ma cealna biz kıldık. İddetuhum onların sayılarını illa ancak fitnetun bir fitne. Lillezine kimseler için keferu inkarcı. لِيَسْتَيْقَنَا yakinen inansınlar اَلَّذ۪ينَ kimseler ki utu verilen el kitabe kitabı وَيَزْدَادَ artsın اَلَّذ۪ينَ kimselerin de amenu iman eden imanen imanlarını وَلَا يَرْتَابُ kuşkulanmasın اَلَّذ۪ينَ kimseler utu verilen el kitabe kitabı وَالْمُؤْمِنُونَ iman eden وَلِيَقُولُونَ وَلِيَقُولَ demeleri için ve demeleri için اَلَّذ۪ينَ kimseler fi قُلُوبِهِمْ kalplerinde olan maradun hastalık وَالْكَافِرُونَ ve kafirlerin مَذَا neyi erade murad etmiştir Allahu Allah. بِهَذَا mesela örnekle كَذَٰلِكَ işte böyle yudillu saptırır Allahu Allah men kimseyi yaşa'u dilediğini وَيَهْدِي hidayet eder men kimseyi de yaşa'u dilediğini وَمَا يَعْلَمُ bilir cunudu ordusunu Rabbike Rabbinin ordusunu illa ancak huve o وَمَا هِيَ وَمَا yine hiye o illa ancak zikra bir öğüttür lilbeşeri insanlar için. Biz cehennem bekçilerini ancak meleklerden kıldık ve biz onların sayılarını ancak inkarcı kimseler için bir fitne kıldık. Kitap verilenler ki verilen kimseler yakinen inansınlar ve iman eden kimselerin de imanları artsın ve iman eden kitap verilen kimseler kuşkulanmasın ve kalplerinde hastalık olan kimseler kafirler şöyle desin Allah bu örnekle neyi murad etmiştir demeleri için işte böylece Allah dilediği kimseyi saptırır, dilediği kimseyi de hidayet eder ve Rabbinin ordusunu ancak o bilir ve insanlar için ancak bir öğüttür. Kella, hayır. Ve yemin olsun vel kameri, aya yemin olsun. Hayır, aya yemin olsun ki. Ve leyli ve geceye, iz zaman edbere, dönüp gittiği. Ve dönüp gittiği zaman geceye. Ve subhi, sabaha, iza zaman, esfer, ağardığı zaman. Ve ağardığı zaman sabaha, inneha şüphesiz, li ihda biridir, kuber büyüklerden şüphesiz o büyüklerden biridir. Nezirun bir öğüttür lil beşeri insanlara bir öğüttür. Limen kim şa'e dilerse minkum sizden en yetekaddeme ileri gitmek ve ev veya yeteahhar gecikirse. Kiminiz ileri gitmek isterse veya gecikirse. Kulle her nefsin nefis için bima ile kesebet kazandığı rehine. Rehindir. Her nefis kazandığı ile rehindir. İlla ancak ashabı yemin ashabı. Sağ ashabı, ashab-ı yemin sağ yani. Sağ ashabı hariç. Fi içindedir cennetin cennetin. Yetesâelûne sualleşirler. Cennetin içindedirler, sualleşirler. Minel anil mücrimine günahkarlardan. Günahkarlardan da günahkarlardan sualleşirler. Ma nedir selekekum? Sizi sürükleyen fi sakar, sakara. Sizi sakara, cehenneme sürükleyen nedir? Kalu derler, lem neku biz değildik. Minel musallin, namaz kılanlardan. Biz namaz kılanlardan değildik derler. Ve lem neku biz değildik. Nut'imu yedirenlerden. Miskinem yoksullara. Ve yoksullara yedirenlerden de değildik. Ve kunna biz dalardık. Nehuddu. Boş şeylere mea birlikte el haidin dalanlarla. Ve boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık. Ve kunna biz nukezzibu yalanlardık. Yevme gününü dine din gününü. Ve biz din gününü de yalanladık. Hatta kadar etana bize gelinceye yakin, yakin gelinceye kadar. Yakin ölüm bize gelinceye kadar. Fema vermez tenfe'uhum, onlara fayda vermez. Şefaatun, şefaati şafiine, şefaat edenlerin. Onlara şefaat edenlerin şefaati fayda vermez. Fema lehum, onların ne mazaretleri var. Antezkire, zikrimizden muaridin, yüz çevirmelerinin. Onların zikrimizden yüz çevirmelerin ne mazaretleri var. Keennehum, onlar gibidir. Humurun, eşekleri mustanfira, yaban eşe, yaban. Onlar yaban eşekleri gibidir. Ferret ürkmüş min kasvara, aslandan ürkmüş. Bela bel hayır yuridu ister kullu her biri imrin hep kullumrin her biri kendisine minhum onların en yuta verilmesini suhufen sayfelerin münşara açılmış. Hayır, onların her biri kendisine açılmış sayfaların verilmesini ister. Kella, hayır. Bel aksine, la yehafune, korkmuyorlar ahirete. Hayır, aksine ahiretten korkmuyorlar. Kella, hayır. İnnehu şüphesiz ki o tezkire, bir öğüttür. Hayır, şüphesiz o bir öğüttür. Femen kim şa'e dilerse, zekere öğüt alsın hu ondan. Kim dilerse ondan öğüt alsın. Ve ma almazlar yezekkerune öğüt. İlla ancak ey yeşâ'u dilemedikçe Allahu Allah. Huve odur ehlu layık takva sakınılmaya ve ehlu sahibi de mağfiret. Ve Allah dilemedikçe öğüt almazlar, sakınılmaya layık ve mağfiret sahibi odur. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين